लाए नाम नहीं क्यों बोले, मेरे मनवा तू भोले साई नाम नहीं क्यों बोले। साई नाम की माला जो फेरे जीवन के सुख पाए रे, मेरे मनवा तू भोले साई नाम नहीं क्यों बोले, मेरे मनवा तू भोले। माया के जाल सुनहरे पाप की गठरी क्यों ढोए, पाप की गठरी क्यों ढोए। मोह माया के जाल सुनहरे पाप की गठरी क्यों ढोए, सच की राह पर साई मिलेंगे, सच की राह पर साई मिलेंगे। साई नाम तू जप ले रे, मेरे मनवा तू भोले साई नाम नहीं क्यों बोले, मेरे मनवा तू भोले। की महिमा भारी निश दिन बोलो साई साई, निश दिन बोलो साई साई। साई नाम की महिमा भारी निश दिन बोलो साई साई, छूट जाए जन्मों के फेरे, छूट जाए जन्मों के फेरे, पाप से मुक्ति पाए रे, मेरे मनवा तू भोले साई नाम नहीं क्यों बोले, मेरे मनवा तू भोले। बहती है जहाँ ज्ञान की गंगा नाम उसी का शिरडी रे, नाम उसी का शिरडी रे। बहती है जहाँ ज्ञान की गंगा नाम उसी का शिरडी रे, गुरु नाथ जब साई हो तेरे, गुरु नाथ जब साई हो तेरे, सफल जीवन बन जाए रे, मेरे मनवा तू भोले साई नाम नहीं क्यों बोले, मेरे मनवा तू भोले साई नाम नहीं क्यों बोले। साई नाम की माला जो फेरे जीवन के सुख पाए रे, मेरे मनवा तू भोले साई नाम नहीं क्यों बोले, मेरे मनवा तू भोले साई नाम नहीं क्यों बोले।